o nominacjach w spółce Natura Tur. Komisja śledcza do spraw Pegasusa po raz czwarty podejmie próbę przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Ostatnie godziny kampanii wyborczej w USA. Amerykanie mogą wybrać pierwszą w historii kobietę na stanowisko prezydenta. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem, zapewnia wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka z PSL. A chodzi o doniesienie Onetu. W należącej do PKP spółce Natura Tur nie było żadnych konkursów do zarządu i rady nadzorczej. Według portalu najważniejsze stanowisko objęli ludzie bezpośrednio związani z Polskim Stronnictwem Ludowym, w tym prywatnie znajoma nadzorującego PKP ministra Dariusza Klimczaka. Do sprawy odniósł się w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka z PSL-u. Ale to jest wewnętrzny regulamin spółki, od lat taki jest, więc... Transparentne konkursy w spółkach Skarbu Państwa były jednym ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. I takie konkursy są. Ale dlaczego Orlen, tutaj nie było konkursów? PGE, to jest spółka zależna od PKP. Dopytywała Renata Grochal. A Natura Tur została wydzielona ze struktur państwowego przewoźnika w 2000 roku. Należy do niej kilkanaście obiektów w całej Polsce, przede wszystkim ośrodków wypoczynkowych nad morzem i w górach. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa po raz czwarty podejmie próbę przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny został wezwany dziś na godzinę 10 w charakterze świadka. 3 tygodnie temu Zbigniew Ziobro nie pojawił się w wyznaczonym terminie, choć w ocenie biegłego powołanego przez komisję jego stan zdrowia się poprawił i umożliwia mu złożenie zeznań. Wcześniej w lipcu polityk dwukrotnie prawidłowo usprawiedliwił swoją nieobecność. Wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że Zbigniew Ziobro kluczy i kłamie na temat swojej kondycji. Wysyła do komisji pseudo usprawiedliwienia, tłumacząc się stanem swojego zdrowia, podczas gdy my po pierwsze mamy opinię biegłego, że jego stan zdrowia absolutnie pozwala zeznawać na komisji, ale po drugie przecież widzieliśmy, dzień po tym jak się nie stawił przed komisją śledczą Sejmu, pan Ziobro uczestniczył w prokuraturze w zeznaniach, tylko że tam on jest stroną skarżącą, więc jemu na tym zależało. W ubiegły czwartek Zbigniew Ziobro umieścił na portalu X zdjęcie swojego wezwania na komisję śledczą. Nie napisał wprost, czy zamierza się na niej pojawić, ale stwierdził, że w jego ocenie komisja działa nielegalnie. Komisja do spraw Pegasusa bada m.in. jak polskie służby wykorzystywały oprogramowanie do inwigilacji za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. System został zakupiony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w czasie, gdy szefem Ministerstwa Sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Wojewoda śląski Marek Wójcik w przyszłym tygodniu spotka się z samorządowcami z południa regionu. Tematem rozmowy będzie budowa zbiornika retencyjnego, który uchroniłby tamte rejony przed skutkami powodzi. My już dziś rozmawiamy o lokalizacji na terenie Województwa Śląskiego kolejnych zbiorników retencyjnych, bądź też suchych polderów. Nie chcę wybiegać przed samorządowców, natomiast mamy zaplanowane jedno z takich spotkań na Podbeskidziu, gdzie samorządowcy powinni wskazać właśnie lokalizację dla potencjalnego zbiornika. Największe straty podczas wrześniowej powodzi odnotowano na południu województwa śląskiego. Jutro wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mogą wybrać pierwszą w historii kobietę na to stanowisko. Kamala Harris cieszy się dużym poparciem kobiet, które widzą w niej przede wszystkim obrończynię prawa do aborcji. We trust women. We trust women. Prawa kobiet to jeden z ważniejszych tematów kampanii Kamali Harris. Widzę lepszą Amerykę w kobietach, które nie godzą się na to, by odebrać im wolność reprodukcyjną. To nawiązanie do decyzji Sądu Najwyższego sprzed 2 lat, popieranej przez Donalda Trumpa, o zniesieniu federalnego prawa do aborcji. Poszczególne stany mają teraz zielone światło do wprowadzania zakazu aborcji na swoim terenie i część z nich już to zrobiła. It is so unfair. To bardzo niesprawiedliwe i opresyjne myśleć, że jakiś polityk będzie podejmował decyzje dotyczące mojego zdrowia. To nie do pomyślenia. It's just inconceivable. Mówi Mary Łudziek, która właśnie dlatego jutro odda głos na kandydatkę demokratów. Według sondaży Kamala Harris popiera 15% więcej kobiet niż Donalda Trumpa. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Filadelfia, Pensylwania. A pierwsze wyniki głosowania zaczną schodzić w nocy z wtorku na środę czasu polskiego. Klimat. Od rana niemal w całym kraju oddychamy powietrzem dobrej i bardzo dobrej jakości. Warto w tym czasie wywietrzyć mieszkanie. Można bez obaw spacerować, biegać czy jeździć na rowerze. Normy stężenia pyłów zawieszonych od świtu były nieznacznie przekroczone tylko na stacjach pomiarowych w Krośnie, Kudowie-Zdroju i Nowej Rudzie. Tam jakość powietrza jest umiarkowana. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje też, że wzrosło zanieczyszczenie powietrza w Muszynie w Małopolsce. Tam dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i z problemami układu oddechowego powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piłkarski weekend, raz jeszcze w wiadomościach sportowych. Dariusz Urbanowicz. Oj tak, piłka nożna spać nie można. 14. kolejka piłkarskiej ekstraklasy zakończy się dziś meczami GKS-u Katowice z Koroną Kielce. To o 18:00, a Zagłębie Lubin ze Śląskiem Wrocław zagrają wieczorem. Pierwszy gwizdek derbów Dolnego Śląska o 20:30. Mówi trener wojskowych Jacek Magiera. Na pewno spodziewam się twardego meczu, trudnego meczu, takiego, który będzie trzeba wybiegać, taki, w którym będzie trzeba pokazać jakość piłkarską. O przeciwniku wiemy dużo, analizujemy, oglądamy. Wiemy, w jakim zestawieniu grają, wiemy, w jakich mają piłkarzy. Nie chcę mówić o ich atutach, o ich słabszych stronach. Przede wszystkim chcemy to przekazać zawodnikom, aby móc wykorzystać i szanse, i zagrożenia w meczu i okazać się na koniec dnia lepszym zespołem niż Zagłębie Lubin. Jacek Magiera łaknie zwycięstwa jak kaniacz dżu, bo jego Śląsk jest 18 i zamyka stawkę w tabeli, która po prawdzie mocno spłaszczyła się w górnej części. Liderem pozostaje Lech Poznań, a wczorajsze zwycięstwo Jagiellonii Białystok z Górnikiem w Zabrzu 2-0 pozwoliło mistrzom Polski zbliżyć się do kolejorza. Remisują punktowo, ale liderem, tak jak powiedziałem, kolejorz. W pozostałych meczach ekstraklasowej niedzieli Legia Warszawa pokonała Widzew 2-1, Lechia Gdańsk przegrała 1-2 z Krakowią, a Radomiak zremisował z Piastem Gliwice 1-1. Iga Świątek od zwycięstwa zaczęła udział w turnieju WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. Polka wygrała 4-6, 7-5 i 6-2 z Barborą Krejcikową z Czech. O przebiegu pojedynku opowiada zawodniczka Katarzyna Teodorowicz. Było 6-4-3-0 z dwoma przełamaniami dla przeciwniczki, dla Czeszki. No i naprawdę czapki z głów, że z takiego wyniku nasza gwiazda Iga była w stanie się wydobyć. Tak jak sama zażartowała, wydobyła się z bagna, bo z takiego wyniku. Gratulujemy, tego zwycięstwa nie było łatwo. W drugim spotkaniu tej grupy Amerykanka Coco Gauff pokonała Jessica Pegula 6-3 i 6-2 i to właśnie Gauff będzie rywalką Świątek we wtorek. Nad siatką przebijano też piłkę na polskich parkietach. MKS Kalisz pokonał Radomkę Radom 3-1 w 6. kolejce Ekstraklasy Kobiet. Siatkarze RS-owi przegrali ze Stylonem Gorzów 2-3. Z porażki musiał tłumaczyć się Karol Kłos. Cierpliwości nam przede wszystkim brakuje. Podpalamy się, chcemy kończyć pierwszej akcji, a nie o to chodzi chyba w siatkówce. Ale no chociażby to, co się działo, nie wiem, w drugim secie, gdzie prowadzimy 8-3 i po prostu zacinamy się w jednym ustawieniu i sami próbujemy odnaleźć, o co dokładnie chodzi. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. To na pewno to jest przykre, smutne, ciężki czas, długa zima przed nami chyba. Stal Nysa uległa w derbach opolszczyzny Zaksie. Kędzierzyn Koźle 1-3. Liderem Luk Lublin przed Jastrzębskim Węgiem, ale na remisie po 25 punktów. Projekt Warszawa traci 2 punkty. I jeszcze jedna informacja piłkarska. Robert Lewandowski bez bramki w derbach Barcelony, ale jego Blaugrana pokonała Espanyol 3-1. Sport w Trójce wróci po południu. Do usłyszenia. Chwilę po 16. Coś jest w tej siatkówce, prawda, Darku? Kto grał, ten wie, że czasami jak się drużyna zatnie, to choćby grała świetnie, od pewnego momentu potrafi kilka piłek w jednym ustawieniu psuć na potęgę. Ja nie potrafię wyjaśnić często, dlaczego ktoś wygrywa. Słyszałem wywiad z Leonem, Wilfredo Leonem, właśnie a propos półfinału Igrzysk Olimpijskich. On mówi, 5 razy oglądałem ten mecz, nie mam pojęcia, dlaczego by wygrali. To jest właśnie piękno siatkówki. A teraz piękno pogody, choć z tym pięknem to może nie przesadzajmy. Okolice 3 stopni o poranku są na Suwalszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu i także w górach. I to są najchłodniejsze miejsca o tej porze. Najcieplej teraz w okolicach Zalewu Szczecińskiego, tam 10 stopni Celsjusza, a maksymalnie będzie tam 13 stopni i to właśnie zachodnie Pomorze będzie najcieplejszym rejonem Polski. Może dziś padać na zachodzie, południu i miejscami w centrum, to tam gęstych chmur ma być dziś najwięcej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9:00. Justyna Grabasz, wypoczęta? Wypoczęta, tak. Spędziłam czas w domu rodzinnym, bardzo dobrze się bawiłam. Mimo, że to święto, które się nie kojarzy z bawieniem się, ale tak, to był bardzo miły czas na mnie. Naładowane. Ty nawet nie wiesz, jaka piękna pogoda teraz jest, bo tu siedzisz zamknięty, a jest naprawdę No to ja dobrze, to idę sprawdzić. Do usłyszenia. Dobrego dnia. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko, Justyna Grabasz. Zapraszamy, będziemy tutaj do godziny 12:00. ciebie dbał. I dzień się nocą czarną stał, i w dzikim sercu dziki szwał, i skoro tak, to ja się dostosowuję. Zaczynamy pierwszą listopadową audycję Dobrego Dnia. Po długim weekendzie, mam nadzieję, że są Państwo wypoczęci chociaż trochę, bo przed nami cały tydzień, a najbliższe godziny tego tygodnia to audycja Dobrego Dnia, w której dzisiaj na przykład goście po godzinie 10 do trójkowego studia zawita Jakub Skorupa. Dzisiejszy dzień to także premiera radiowa książki Zakamarki Białego Domu Marka Wałkuskiego. Pierwszy odcinek nowej prozy w Trójce to po godzinie 11.40. A na razie nasza piosenka dnia. Ja nie bez powodu zaczęłam dzisiejszą audycję utworem Co z Tobą Mała, bo to pytanie Co z Tobą pojawia się również w naszej piosence dnia, a za tym utworem stoi Julia Rower. okropna, nie jestem godna tych słów, a co dopiero miłości. Czasem zaczyna brakować mi tchu, ale nie pozwolę ciszy się rozgości. Nie używaj tej tortury przeciwko mnie. Przemoc jest cicha, taka nigdy nie stanę się. Od razu słychać, że panowie z The Very Polish Cutouts maczali w tym utworze palce. Co z tobą? I Julia Rower za nami. Tak się zastanawiam, czy Julia, czy może Julia, bo rower to nie taki rower do jazdy, ale zapisywany przez V. No, to jest ta nasza piosenka dnia, więc myślę, że dzisiaj ta sprawa się jeszcze rozstrzygnie. W każdym razie wiem, że jest to zapowiedź płyty i jestem bardzo ciekawa, co ten album przyniesie. A teraz niestety przychodzę również ze smutną informacją, właściwie z ostatniej chwili. Wczoraj wieczorem w wieku 91 lat zmarł Quincy Jones. Dotarła do nas właśnie ta informacja. Znakomity producent, znany m.in. ze współpracy z Michaelem Jacksonem. To on stoi za produkcją Beat It, czy Thrillera, kultowego swoją drogą. A jedną z jego najpopularniejszych kompozycji jest utwór I Know Corrida. No to w ramach wspomnień słuchamy. I'm

Na razie jeszcze nie, ale myślę, że wszyscy czekali po prostu na przepisy i na to, aby móc zapoznać się z dokumentami, które trzeba wypełnić, wnioskami i zapewne będą próbowali, jeżeli jest taka możliwość. 1 700 000 to jest prawie, no myślę, że ponad 2/3 firm, które realnie jednoosobowych działają w Polsce. Bo trzeba pamiętać, że w REGON-ie, czyli w takim statystycznym rejestrze jest ich dużo więcej, ale nie wszystkie działają. Także tutaj to rzeczywiście ten szacunek wskazuje na to, że skorzysta z tego większość przedsiębiorców jednoosobowych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Trzeba pamiętać, że to dotyczy, tak jak pani rektor powiedziała, tylko osób, które są tymi przedsiębiorcami, nie mogą to być ich pracownicy i ta składka zostanie sfinansowana z budżetu państwa. To nie będzie okres bezskładkowy, który później pojawi się jako takowy przy naszej emeryturze. Także no i w tym roku tylko raz, bo grudzień nam został na takie... Tak, a tak będzie jeden miesiąc też przypadał przez cały rok i dowolnie zdaje wybrany. Się, że w momencie, kiedy mali przedsiębiorcy są rzeczywiście uzależnieni od różnego typu sezonowości, czy też większych odbiorców, czy dostawców, no to taki jeden miesiąc może się każdemu z nich przydać, zwłaszcza przy tej mniejszej skali działalności. Tam jest też limit kwotowy. Ponad 3,5 miliona Polaków pracuje w zawodach najbardziej narażonych na wpływ sztucznej inteligencji, poinformował o tym Polski Instytut Ekonomiczny, a wśród tych zagrożonych profesji są przede wszystkim zawody specjalistyczne i tutaj finansiści, prawnicy, programiści, matematycy, niektórzy urzędnicy państwowi, sekretarki, nauczyciele, akademicy i część kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach. Ponad 3,5 miliona osób w 20 zawodach. To dużo? Myślę, że jeżeli spojrzymy na ilość osób, które pracują w Polsce, no to jest to dość dużo osób. Ale też pytanie, czy w momencie, kiedy ich pracę zastąpi AI, to czy wtedy nie pojawią się przestrzenie, w którym ci ludzie będą mogli wykorzystać swoje zdolności, których na razie komputer, jeszcze podejrzewam, przez dłuższy czas algorytm nie będzie w stanie za nich wykonywać, to czy właśnie nie pojawi się większa kreatywność po stronie ludzi, ponieważ AI ma za zadanie przejąć na ten moment wykonywanie dość prostych, powielalnych czynności, bądź też na przykład agregowanie pewnych danych, czy też w przypadku urzędów, bądź też osób badających takie wnioski, o jakich przed chwilą mówiliśmy, ma na przykład sprawdzać to, czy ten wniosek jest zgodny z wymaganiami, czy też nie, więc może dokonać większej selekcji takich prac, które są dość dla człowieka nużące. I pytanie, czy w momencie, kiedy my to wycofamy, to nie pojawi się przestrzeń na inne, bardziej kreatywne zadania, rozwijanie tych kompetencji miękkich, których na ten moment maszyny nie posiadają. Myślę, że to jest dylemat, o którym od dłuższego okresu czasu dyskutujemy. Podobny prawdopodobnie był w momencie, kiedy stworzyliśmy samochody i przestały funkcjonować dorożki, bądź też zmechanizowaliśmy produkcję. Wtedy również było pytanie, czy człowiek będzie potrzebny. Okazuje się, że jest potrzebny. I część jego zadań, które wykonuje, nie można powierzyć maszynom, albo też jest on w stanie dodatkowo usprawniać pracę tych maszyn. Mamy też do czynienia z trudną sytuacją demograficzną, także automatyzacja, nie tylko taka maszynowa, o której my do tej pory rozmawialiśmy, ale również pewnych czynności, może się jednak przydać z uwagi na tę okoliczność. Myślę, że to zagrożenie może być związane właśnie z takimi prostymi pracami. Także kształcenie, rozwijanie swoich kwalifikacji pomoże uniknąć tego wyłączenia z rynku pracy z uwagi na wejście AI. Jest taka ciekawa książka, czy androidy marzą o elektrycznych owcach, Filipa Conana Dicka, na której podstawie powstał film Owca Androidów. Tam też jest wiele, a to książka z lat 70-tych, 60-tych, to też te dylematy widać już wtedy było. Rzeczywiście, tak jak pani mówi, z tych powodów demograficznych do 2035 roku na rynku pracy będzie nawet 12,5% mniej pracowników niż obecnie, więc to też musimy o tym pamiętać. To, co niepokoi, to, że w tych najbardziej narażonych na zastąpienie przez sztuczną inteligencję wśród tej grupy pracowników sporo kobiet jest, bo tam na te ponad 3,5 miliona, ponad 2 miliony miliony to są właśnie panie. Tak, ale to znowu wracamy do tego, do tych powielalnych czynności, których wykonywanie przez mężczyzn jest dla nich trudniejsze. Więc w momencie, kiedy te prace zostaną zastąpione, kobiety, które mają z reguły lepsze wykształcenie, będą mogły się rozwijać w innych przestrzeniach i wykorzystywać elementy, których kwalifikacje, możliwości, których nie mają maszyny na ten moment. Także mi się wydaje, że też to może pomóc rozwinąć swoje kwalifikacje. Także mam nadzieję, że to jednak będzie pozytywny. I być może już mamy tego oznaki, bo okazuje się, że co czwarty kandydat do zawodu kontrolera ruchu lotniczego to kobieta. Nowa grupa ponad 50 kandydatów do pracy w tym zawodzie właśnie rozpoczęła takie dwuletnie szkolenie. Ono nie jest łatwe, bo to też niełatwy zawód. No i aż 14 pań, co daje ponad 26%. Nigdy ta grupa tak duża nie była, bo obecnie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej właśnie jako kontrolerki pracuje ponad 21% pań. Więc widać, że szukamy dla siebie tych szans. Świetnie, bardzo dobrze, że odchodzimy od takiego standardu, że kobiety mogą robić pewne rzeczy, a pewnych nie. I podobno myślę u mężczyzn. Powinniśmy dużo bardziej otwierać się na upowszechnienie zawodów w obydwu grupach, pośród obydwu płci, z uwagi właśnie na to, że mamy coraz większe problemy z dzietnością. W związku z tym nie będziemy mogli już tak nieelastycznie podchodzić do rynku pracy. I bardzo ważne jest też to, żeby dziewczynki przekonywać do tego, że mogą wszystko. Chłopcy z reguły wiedzą to już wcześniej, natomiast u dziewczyn bywa różnie i zwłaszcza w tak zwanych ścisłych zawodach, bo oczywiście kontroler lotu to też jest nauka, tak mi się przynajmniej wydaje, bardziej ścisła, związana jednak z matematyką, fizyką i koncentracją bardzo dużą. Także często była mowa o tym, iż to bardziej zawód dla płci męskiej, natomiast tutaj wydaje mi się, że można swobodnie wybierać te osoby, których po prostu kompetencje niezależne są od płci i ich zdolności. I oby więcej tego typu miksów nastąpiło, ponieważ trzeba pamiętać, że w Polsce jednak udział kobiet w takich bardziej specjalistycznych zawodach, bądź też na wyższych stanowiskach kierowniczych nie jest zadowalający. I chcielibyśmy, aby to się z pewnością zmieniło. Tak. A chciałybyśmy to już na pewno. Tak, na pewno. A tutaj dodam, że wyobraźnia przestrzenna, umiejętność niestandardowego myślenia, zdolność podejmowania szybkich decyzji, czy umiejętność pracy pod presją czasu, to są takie wymagane. A czy my tego nie potrafimy? No więc właśnie robimy to na co dzień. Także warto też szukać właśnie takich możliwości. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była naszą gościnią dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A mówiła do państwa Sylwia Zadrożna. Dziękuję. Better the world, what about that? Bird, bird, bird is a word. Surfing Bird. Ostatnio trafiłam na jeden z odcinków serialu Family Guy, w którym Peter Griffin śpiewał ten utwór na okrągło tak często, że wszyscy mieli go dosyć. Bardzo męczący odcinek, polecam serdecznie. A dzisiaj ten utwór pojawia się rocznicowo, ponieważ płyta Rocket to Russia grupy Ramones obchodzi swoje urodziny, bo ukazała się dokładnie 4 listopada, 47 lat temu. A jeśli jesteśmy przy rocznicach, to dzisiaj swoje 39. tym razem urodziny obchodzi także druga płyta Sade, Promise, na którą trafił taki oto utwór. Will you keep on bringing The Sweetest Taboo i znakomita Shade. Dzisiaj jej drugi album Promise obchodzi swoje 39. urodziny i z tej okazji między innymi, ale też dlatego, że to jest świetny utwór, słuchamy go w audycji Dobrego Dnia. A ja, drodzy Państwo, pozwolę sobie teraz znowu cofnąć się w czasie, już nie o 39 lat, a do wczorajszego wieczoru i do koncertu zespołu Organek Unplugged w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej 357. Ależ to był znakomity koncert. Kto słuchał, ten z pewnością wie, bo to były naprawdę fenomenalne emocje. Ale była część tego koncertu bisowa, która nie zmieściła się na trójkowej antenie. Na całe szczęście ja jestem czujna, czuwam i ten mały fragment dla Państwa zdobyłam. Oto Watacha. Już wiem, co zagramy, ale to nie siadajcie, lepiej. Nie ma sensu. Ostatni dziś nie będę.